بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة بارك الله فينا وفيكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان المبارك لغزانغو بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى يتبين كوتمية مده مفوبي بموجنا نيني وعجيلي يكم مشانا مابو مهم يدينيتو لكن كوانزا nitapenda kusema kuwa tunafarijika sisi sana katika nyoyo zetu na kufurahi kukutana na ndugu zetu Ahlus Sunnati wal Jamaa As-Salafiyun katika sehemu kama hizi. Kila tunapokwenda mahali tukutana na ndugu zetu wakiwa na furaha na bashasha na ukarimu wa hali ya juu, na sisi nasi tutafarijika kwa hali hizo na tunapata nguvu ya kufikisha kile ambacho tumedhamiria kukifikisha. Lakini kikubwa zaidi pia ni kujuana na kujua mazingira ya ndugu zetu wanaofanyia da'wa, ndugu zetu mazingira wanayosoma na kusomesha. Hili ni jambo kubwa sana, lakini pia kufikishiana ujumbe na kutiana nguvu katika jambo la dini. Allah subhanahu wa ta'ala katika msingi wa da'watu rusul, msingi mkubwa aliyoweka katika da'wa na ulinganizi wa mitume ni jambo la tauhid. Hili ni jambo kubwa sana. Ukisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho utaiona Qur'ani imejaa tauhid. Aya za kuwahimiza watu kumpokesha Allah, aya za kuwakataza watu kumshirikisha Allah, aya za kuamrisha watu kumwabudu Allah peke yake, na aya za kuwakataza watu kuabudu vingine visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya zinazoelezea habari za watu wema wenye kumpekesha Allah na faida watakoipata duniani na akhira, na aya zinazoelezea wenye kumpinga na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na hasara watakayoipata duniani na akhira. Ahkamu mbalimbali za namna ya kumwabudu Allah peke yake, masala yote hayo ni tauhid, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo muhimmatu da'wati rusul. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وهكذا تلبيلك متومة كتك كلا أمة كتك كلا تيفا تلبيلك متومة متومة هو الكوا كوانبيا أن يعبدوا الله يقوم بمعبدوني الله واجتنبوا الطاغوت نمجيبوشنا طاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من الشياطين شياطين الإنس والجن وغيرهم لكن يقوم بمجيبوشنا طاغوت معبدون الله نمجيبوشنا طاغوت طاغوت كلا كنتعبدي وكنيمنا الله سبحانه وتعالى فمنهم من هدى الله كنا ميونغوني ماو أمباو الله لونغوزا وككبالي كمبكيش الله سبحانه وتعالى وكشكمان توحيد ومنهم من حقت عليه الضلالة نكون ميونغوني ماو أمباو ولثبيتي وبوتيفو ديوياك حكوتاكا وشكمانا نما يلكيزو أليكو ينايو متومي والله كتوكا والله سبحانه وتعالى akadharau, akapuuza, akaendekeza mila na desturi zao, akaacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaacha kumpekesha ya subhanahu. Wa minhum man haqqat alayhi dhalala. Fasiru fil ardh. Basi Allah anasema tembeeni katika hii ardhi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadhibin. Mtazame vipi uliishia mwisho wa wale wenye kukadhibisha. Wakadhibishaji walifikwa na jambo gani? Tembeeni mtaona. Sasa katika ardhi kulikuwa na watawala mbalimbali, kulikuwa na mataifa mbalimbali yamesimuliwa kwenye kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mingine yamedhibitiwa na wanahistoria wa kale na wa sasa. Walikuweko kaumu ya Thamud, walikuwepo kaumu ya Ad, Ad Iram, walikuwepo kaumu Tubba, walikuwepo ashabu Aika, walikuwepo kaumu Lut, walikuwepo alu Firaun, alikuwepo Nimrod, Namrud na mfano watu hao wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza. Hakuna Firaun, hakuna Qarun, hakuna Namrud, hakuna nani wala Alexander sunani nani, wote ahlakahum Allah bidhunubihim. Allah subhanahu wa ta'ala aliwahilikisha kwa sababu ya madhambi yao. Sasa tembea uone hata katika wakati wa sasa kuna watu wangapi ambao walighurika na mamlaka na madaraka waliokuwa nayo, watu wangapi walighurika kwa mali walizokuwa nazo, kuna watu wangapi walighurika na nguvu walizokuwa nazo, lakini hivi sasa hawapo, wako chini ya ardhi. وَسَيَبْعَثُ اللَّهُ كُلًّا مِّنْهُمْ نَا اللَّهُ تَوَفُفُوا وَوَتِي هَا وَسَبِي قِيَامًا أَكَ وَلِيبِ وَيَالِي وَلِي وَيَتَيْنَا تَسَا تِمْبَيَا كَتِكَ أَرْضِ وَيَانْغَلِي هَا لكن الحاصل لكوان با وابا وليو أميني لكن كنا واتو ولفانيا وكايدي تموان بي الله سبحانه وتعالى تنموان بي بأسمائه وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين هداهم الله atujalie sisi tuwe ni miongoni mwa wale ambao Allah aliwaongoza wakakubali mafunzo ya mitume. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ndiye aliyepelekwa katika zama za Nimrod, mfalme mkubwa aliyetawala mashariki ya ardhi na magharibi yake. Wanasema utawala wake ulikwenda ukafikia takriban miaka 400. Yeye ni mfalme tu anatawala dunia. Hawa ni wafalme wawili makafiri waliotangaa katika ulimwengu, Nimrod na Firaun. Alayhima la'natullahi tatra ila yawmi al-qiyamah. Laana za Allah ziwe juu yao kwa mfululizo mpaka siku ya kiyama. Nimrod alikuwa ni mtu jabbar, mkaidi, dhalim, mushrik billah, akidai yeye ni muumba na hali ya kuwa ameumbwa, na watu wake wakamwabudu na wakaabudu vitu vingine visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ajabu hii ya mwanadamu, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Hivi yule anayeumba atakuwa sawa na yule ambaye hakuumba? Mtaka kuabudu vitu ambavyo havijaumba mkamwacha aliyewaumba? Sasa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam aliwafikishia hoja mbalimbali na dalili mbalimbali za kiilmu zinazoingia kwenye akili ya mtu aliyesalimika mwenye akili timamu, lakini pamoja na hayo yote wahajahu qaumu, wakabishana na yeye jamaa zake. Jamaa zake wakawa wanabishana na Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam juu ya suala la tauhid. Qala atuhajjuni fillahi waqad hadani. Nabiullahi Ibrahim akawaambia na wasikitikia, mnabishana na mimi kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa Allah mimi ndiye ameniongoza? Mimi nimeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, amenipa wahi, akanipa ilmu, akanipa hujja niwaletee mimi. Lakini jamaa zake hawakukubali hilo, wakawa wanamtishia uchawi, wanamtishia miungu yao kwamba wewe Ibrahimu utadhurika, wewe waisema vibaya mizimu yetu, waisema vibaya miungu yetu, unayakebehi matambiko yetu, unazidhalilisha ada zetu na mila zetu, wewe Ibrahimu utadhurika wewe. Allah anaeleza katika Qur'ani kwamba Nabii Ibrahim akawa anawaambia, wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Vipi mimi niogope vitu ambavyo mnavifanya mnavishirikisha? Fa kaifa akhafu ma ashraktum, vipi mimi niviogope mnavyovishirikisha? Mimi niogope sanamu? Mimi niogope mzimu? Mimi niogope kadha? Haiwezekani. Wala takhafun annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana, na hali ya kuwa nyinyi hamuogopi kuwa mmemshirikisha Allah na vitu ambavyo hakuteremsha Allah hoja yoyote? Hakuna ushahidi wa kwamba hivi ndivyo vilivyoumba jua au ndivyo vilivyoumba mwezi au vilivyoumba mbingu au vilivyoumba ardhi au vinavyoleta mvua au vinavyootesha mimea? Hamna ushahidi huo. Ushahidi huo hamna. Sasa fa ayul fariqain ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun, ni gani kati ya makundi mawili? Kundi lipi katika haya makundi mawili, kundi langu mimi na kundi lenu nyinyi, ambalo linastahiki kuwa katika amani mkiwa nyinyi mnajua? Hebu niambieni. Mimi niliegemea upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq al-Bariq, Allah al-Qadir al-Qahir fauqa ibadi, Allah muumba, Allah mwenye nguvu, Allah mwenye uwezo, anayeweza kuadhibu aliyeumba mbingu na ardhi na mmiliki wa vitu vyote hivyo. Mimi natakiwa niwe katika amani au ni nyinyi? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani zao na shirki, kwa sababu kuna watu wana tabia ya kuamini na kuchanganya imani zao na ushirikina. Atakuja msikitini kuswali, ikifika msimu fulani atakwenda kutambika. Atakwenda msikitini kuswali, atakwenda Maka kuhiji, Ramadhani ikifika atafunga, mara atakwenda kwenye mizimu na matambiko. Kuna watu wanachanganya imani na shirki. Sasa anasema Allah, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na wasichanganye imani zao na ushirikina. Dhulm pale kwa maana ya shirk. Hao ndio watapata amani na hao ndio wenye kuongoka. Sangalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyoeleza, anasema watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Hizo ndio hoja zetu tulimpa Ibrahim ili kuwahoji na kuwajadili jamaa zake. Tunamnyanyua sisi daraja nyingi tunayemtaka. Hakika Mola wako ni mwenye hikma, tena ni mjuzi. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dauda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin aw Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa kullun min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa' wa Yunus wa Luta وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله نهدي به من نشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله سبحانه وتعالى أكايليس أكواتجا متومي كمنا نانا أكسما هزني حجازت تلمبا إبراهيم. Alafu akasema pia vile vile Ibrahim tukamtunukia sisi, tukampa Ishaq, Ishaq akamzaa Yaqub. Kwa hiyo akapata mtume, mtoto mtume, watoto wawili ni mitume, Ismail atatajwa mbeleni na Ishaq ametajwa hapa. Na mtoto wa Ishaq ambaye ni Yaqub, na mtoto wa Yaqub ambaye ni Yusuf pia atatajwa hapa. Allah alimtunukia Nabiullah Ibrahim kwa kuwa alisimama sawa sawa katika misingi ya tauhid na akaieneza tauhidi kwa watu wake bila ya kuogopa. Na Nuhu tulimuongoza kabla ya hapo na wengineo katika kizazi chake, mfano akawataja pale baadhi ya mitume, mitume 18 wametajwa ambao tumewataja, tumewasoma katika aya hizi. Alipowataja wote kisha akasema wa min abaihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim, pia baba zao na vizazi vyao na ndugu zao. Kwa ukiangalia ule uzao wa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na wale mitume waliotajwa wote, utaona kwamba watokana na Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Huyu babake huyu, yule babu yake yule, hali iko namna hiyo. Huyu na huyu ni ndugu, kama alivyokuwa Ismail na Ishaq, kama alivyokuwa Isa na Yahya, ni ndugu, mama zao ndugu. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, lakini mwisho anasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau ashraku laiti, hawa waliotajwa hawa kwamba ni watu bora kabisa, laiti wangeliwahi kufanya shirki japo kwa kidogo tu, yangeliporomoka yale yote waliokuwa wameyatenda. Lau laiti wangeshirikisha vile vyote walivyovitenda katika vitu vya kheri au katika mambo ya kheri, yale yote waliyotenda katika kheri yangeliporomoka. Lakini pia katika aya zilizokuja Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza pia ulaika alladhina hadahum Allahu fabihudahum muqtadi, hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza, basi shikamana na muongozo wao. Shikamana mwongozo wao vipi? Kwa maana kuwa muwahid, kun muwahida, mpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wadu ila tawhid, nalingania kwenye tawhid, kwa sababu ndiyo mwenendo waliokwenda nao. Huo ndiyo mwenendo wa hawa mitume waliotajwa na wengine ambao ni katika baba zao, katika watoto wao na katika ndugu zao. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa hawaachi kuwalingania watu tauhid, na wao walikuwa wakihofia shirki juu ya nafsi zao na juu ya vizazi vyao na watoto wao. Na Allah akiwatisha kila mara katika suala la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wasijaribu kufanya namna hiyo. Na sisi tuna kila sababu ya kuhofishana juu ya jambo hilo, kwa sababu jamii iliyotuzunguka imebeba mambo mbali mbali ambayo ni ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ni jambo la kwanza, nimependa nilitangulize kwenu. Na hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika da'wa yake alipokuwa Makka na alipokuwa Madina, na bali hata alipokuwa akiwatuma wajumbe waende katika miji kwenye kulingania, jambo la kwanza alikuwa akilingania tauhidi. Si kwamba alilingania tauhidi huko Makka tu alafu baadaye akaacha, kwamba kwa sababu hao washakuwa Waislamu basi hakuna tena tauhidi, la. Kwa katika mambo ya msingi kabisa, wazee wangu, vijana, watoto, wakina baba, wakina mama, katika mambo ya msingi kabisa ambayo yatakana yaingie katika nyoyo zetu ni suala la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili tutapatikana vipi? Tukaeni chini tusome, tusome kalima ya tauhid, la ilaha illa Allah, tuijue maana yake. Maana yake ni nini? Mtu akitamka la ilaha illa Allah, maana yake ni nini? Tuisome kalima hii, tuzijue nguzo zake. Neno hili lina nguzo ngapi? Tukaeni tusome, tujue masharti ya neno hili, kwamba ili neno hili lete manfaa kwa yule anayelitamka na yule anayelikubali, ili limnufaishe fi dunya wal akhir, anatakiwa awe ametimiza masharti mangapi? Kwa sababu si kila anayesema la ilaha illa Allah kwake yeye itakuwa itamnufaisha. Waliisema hiyo wanafik, lakini haikuwanufaisha kwa sababu hawakutimiza masharti. Wanafik walikuwa wanadai Uislamu na wakitamka shahada mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hawakutimiza masharti ya la ilaha illa Allah haikuwanufaisha. Sasa wewe utakiwa uyajue yale masharti, alafu kila siku asubuhi ujitazame, nimetimiza masharti ya la ilaha illa Allah leo nimeamka, nimetimiza masharti ya la ilaha illa Allah. Lakini pia ujue vichambuzi, vitu vinavyoivunja la ilaha illa Allah. Maana za kwa kujenga, wajenga tofali moja wavunja mawili. Wewe unasema la ilaha illa Allah, lakini wafanya mambo ya kuivunja la ilaha illa Allah. Hayo mambo watakiwa uyajue, kama vile ambavyo udhu, tahara ina vichambuzi vyake. Udhu ukitawadha, kuna vitu ukivifanya udhu wako wachanguka. Swala unayoswali, kuna mambo ukiyafanya swala yachanguka, yabatilika. Saumu unayofunga, kuna mambo ukiyafanya saumu nayo yabatilika. Haji unayoifanya au umra utakayoifanya, kuna vitu ukivifanya hija yako au umra yako itabatilika. Ndoa utakayoifunga, kuna mambo ukiyafanya ndoa yako itavunjika. Hivyo hivyo la ilaha illa Allah unayoitamka, kuna mambo ukiyafanya au kuna vitu ukivifanya hiyo la ilaha illa Allah itabatilika. Sasa watakiwa wewe Muislamu ujue, pingine leo ushafanye kitu hicho, pingine jana ulifanya hivyo, lakini kwa sababu ya kutulia umuhimu swala la tauhid na kusoma, wewe waenda tu ujue imebatilika haikubatilika. Udhu upo haupo, umetokwa na upepo au kutoka, wewe enda tu, fika pale na kuswali tu. Sio hivyo, lazima ujue, na uwezi kujua kama hutaki kusoma. Na watu wengi ni wavivu wa kusoma kwa sababu hawana himma katika dini yao, hawana wivu na ghera katika dini yao. Lau pangeambiwa kwamba huko msikitini kunakosomeshwa kila siku asubuhi ikifika utapewa kipaja cha kuku, kuna watu wasingekosa hata swala moja. Pingine mji mzima ungejaa msikitini kwa sababu kuna kipaja cha kuku. Au kwamba mkiingia msikitini kila swala utakayoswali utapewa shilingi 1,500, basi msikiti isingekuwa na nafasi, watu wangepigana kugombania kuingia msikitini. kwa sababu kuna maslahi ya kidunia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Uqba ibn Nafi radhiyallahu anhu ametaja hadithi ya Muslim. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasema siku moja aliwauliza masahaba zake, ayyukum yuhibbu an yaghdwa ila Buthana au ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ithmin wala qati'a. Qalu ya Rasul Allah ayyuna la yuhibbu dhalik? Faqala sallallahu alaihi wa sallam, la an yati ahadukum ila al-masjid fayaqra minhu ayatayn khairun lahu min naqatayn wa thalath khairun lahu min thalath wa arba' khairun lahu min arba' wa min a'dadihin min al-ibil. Aliwauliza siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake, hivi ni nani miongoni mwenu nyinyi anayependa kutoka asubuhi akaenda sehemu za Buthana au Aqiq, kisha akifika kule akachukue ngamia wawili walionona walio wakubwa, pasi na kufanya dhambi yoyote, pasi na kukata udugu wala kuvunja urafiki? Umekwenda wachukua ngamia wako warudi. Yani sasa hivi ulizwe, ni nani katika nyinyi anayependa, mathalan tuzungumze ile lugha ya hivi vitu vya kwetu, ni nani katika nyinyi anayependa atoke ende huko bondeni huko, pale bondeni akifika akachukue ng'ombe wawili wa maziwa, kila siku asubuhi akifika achukua atia kamba aondoka nao, hakuna ugomvi na mtu, yani wewe achukua hawa wachukua waleta nyumbani kwako waingize kwenye boma lako au kwenye zizi lako, kesho asubuhi wenda tena waleta hivyo hivyo, ni nani katika nyinyi anapenda hilo? Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nani ambaye hapendi hivyo? Sote sisi tupenda jambo hilo, sote tunalipenda jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, basi mtu kuondoka nyumbani kwake asubuhi akaenda msikitini akasoma aya mbili tu ni bora kuliko hao ngamia wawili. Aya mbili tu ni bora kuliko hao ngamia wawili, na aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu, aya nne ni bora kuliko ngamia wanne, na kwa idadi ya hizo aya na kwa ngamia vile vile. Yani ukisoma aya tano ni bora kuliko ngamia watano, hivyo hivyo, na kwa hesabu hiyo hiyo ya ngamia. Tumeelewana? Sasa kila siku asubuhi wewe uende huko bondeni ukachukue sio ng'ombe, mbuzi wawili, chukue mbuzi wawili unao nyumbani. Kuna mtu hapa hata kwenda kwamba bwana leo mimi siendi, leo mimi najisikia nimechoka kidogo? Na ili uwapate lazima uende mwenyewe, hakuna kumtuma mtu. Utakwenda uende, kuna watu watakwenda kwa kusota, wengine watatambaa kwa magoti yao, wengine na magongo waenda mtu achechemea, au wengine atabebwa mzega mzega, nipeleke na mimi nikachukue, kwa sababu watu wanapenda sana dunia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia mfano wa kidunia, mfano wa mali, akitaka kutufunganisha na akhira, kwamba hiyo dunia mnayopigania, hao ngamia mtakaopigania, ng'ombe, mbuzi au magari, huwezi kuvilinganisha na hizi aya za Qur'an katika fadhila zake na utukufu wake hapa duniani na akhira. Kwa sababu ukiijua hii Qur'an, Allah atakupa utukufu wewe kwenye nafsi yako, atakupa utukufu kwenye familia yako, atakupa utukufu katika mji wako, atakupa utukufu katika ardhi, kwa sababu inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Huwa Allah anawanyanyua watu kwa hiki kitabu hiki, kwa hii Qur'an, kuna watu anawanyanyua kwa hii Qur'an na wengine anawatweza, wanakuwa madhalili kwa sababu wameipuuza Qur'an.